روز سنائی من میدانم اے نور قلبی اے نور روحم کعبہ دل ہا قبلہ دل ہا عشق حقیقی خالق عالم میری چھپایا ہے تم نے کرم اپنا کر دیا اپنا بنایا تم نے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے تمہارے در سے لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب